10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Venezolaanse regering vindt het onacceptabel als Curaçao het logistieke knooppunt wordt van een hulpoperatie voor Venezuela. Dat zegt de Venezolaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Nieuwsuur. Hij was vandaag in Nederland. Volgens hem zijn de berichten over een humanitaire crisis propaganda, bedoeld om Venezuela te destabiliseren. De staatssecretaris benadrukt dat zijn land Curaçao nooit zal aanvallen. We vallen geen buurlanden aan. We zullen ons alleen verdedigen als de Amerikanen ons aanvallen, zegt hij. Twee kopstukken van motorclub Calo Wajo die vastzitten voor een liquidatie in Breukelen in 2017... worden nu ook verdacht van een liquidatie in Rotterdam 3 weken daarna. Het slachtoffer was een man uit Barendrecht. De Calo Wajo-leden worden niet alleen verdacht van betrokkenheid bij die twee liquidaties, maar ook van het lidmaatschap van een criminele organisatie. De Utrechtse politie heeft een man aangehouden die afgelopen week had geprobeerd een agent aan te rijden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De man was bijrijder in een auto die in de nacht van donderdag op vrijdag werd gecontroleerd. De bestuurder rende weg en de politie ging achter hem aan. De bijrijder kroop achter het stuur van de auto en probeerde op een van de agenten in te rijden. Die kon net op tijd wegspringen. De man ging er vandoor en kon afgelopen weekend worden aangehouden. De apparatuur van de failliete IJsselmeerziekenhuizen wordt geveild. Online kan er onder meer worden geboden op een MRI-scanner en een röntgenapparaat. Een deel van de zorg in Lelystad wordt overgenomen door het ziekenhuis in Harderwijk, maar dat wil daar zijn eigen apparatuur neerzetten. De veiling begint met wat grote apparaten. Later kan er ook worden geboden op bedden, tafeltjes, couveuses en stethoscopen. Het weer. Een gebied met lichte regen trekt vanuit het westen over het land. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen zonnig, maar landinwaarts ontstaan wolkenvelden waaruit een spat regen kan vallen. En het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Deze week op NPO Radio 4... De Filmmuziekweek. De mooiste muziek uit romantische, aangrijpende en bloedstollende speelfilms. Meer weten? Ga naar nporadio4.nl. Klassiek komt bij je binnen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. U luistert naar het Sportforum met als gasten ex-atleet en NOS-analist Kerkerie Sedok, NOS-voetbalcommentator Jeroen Elsof en Freek Jansen van Voetbal International. We bespreken PSV, Feyenoord en AZ, het NK Indoor Atletiek en Willem van Hanegem wordt 75 jaar overmorgen. Maar eerst de belangrijkste sportnieuws van vandaag. Max Verstappen heeft een prima eerste testdag gehad in Barcelona. Hij reed in zijn nieuwe RB15 128 ronden op het Catalaanse circuit. Ja, in general very happy that we could do basically the whole program and you know I was very excited to get back into the car. Verstappen is blij dat hij zo ongeveer het hele programma heeft kunnen rijden. Morgen is zijn teamgenoot Pierre Gasly aan de beurt en woensdag mag Verstappen dan weer. Tennisser Novak Djokovic en turnster Simone Biles hebben de Laureus Award ontvangen voor sportman en sportvrouw van het jaar. De Franse voetballers kregen de Sportoscar voor het beste team. Paralympisch snowboardster Bibian Mentel was genomineerd in de categorie comeback van het jaar, maar die prijs ging naar golfer Tiger Woods. Van de Italiaanse voetbalclub Pro Piacenza had er helemaal niemand gehoord, tot aan gisteren. De derde klasse verloor namelijk een duel met 20-0. Piacenza zit in grote financiële problemen. De spelers zijn daardoor in staking gegaan. Gisteren stond er geen elftal, maar een zevental op het veld. Allemaal jeugdspelers. En vandaag is de club door de Italiaanse voetbalbond uit de competitie genomen. En de 20-0 is omgezet naar een 3-0 zegen voor de tegenstander. Tot slot de categorie. Kent u deze nog? Ricardo Zivkovic, oud-spits van Groningen en Ajax, vertrekt naar China. Hij stond onder contract bij het Belgische KV Oostende. Zivkovic tekent voor 3 seizoenen bij Changchun Yatai. Dat komt uit op het tweede niveau en hij zou zo'n 8 miljoen euro gaan verdienen in die 3 jaar. Zit goed in de Chinese competitie, hè, Thijs? Ongelooflijk. Goed, voor de winterstop dachten we dat de PSV en Ajax amper nog punten gingen verspelen. Het zou allemaal gaan om die ene wedstrijd in de arena in maart. Na de winterstop is het eigenlijk elke week raak. Dit weekend speelde PSV met 2-2 gelijk bij Heerenveen. Ajax won dan weer met 5-0 van NAC. En dus is het verschil nu 4 punten tussen de twee in het voordeel nog wel van PSV. De schade bij PSV had veel groter kunnen zijn. Heerenveen kwam namelijk op 2-0 voorsprong. Pas in de absolute slotfase kwam PSV langzij. Nog 40 seconden als Zoet hem naar voren trapt richting Luc de Jong. De Jong wint het duel. Daar komt Malen nog. Daar komt Bergwijn nog. Malen heeft hem in het 16 meter gebied. Malen met een mooie actie. Malen! Oh, daar gaat hij! Hij gaat er toch in! Hij gaat er toch in en PSV doet het weer met nog een halve minuut te gaan. Weer is daar de gelijkmaker. PSV krijgt het weer voor elkaar. Het is ongelooflijk. Kijk, deze ploeg. Gaat maar door, gaat maar door. Of het nou 3-0 voor is of 2-0 achter of 2-1 achter. Hè. Ze geloven erin en dat stralen ze ook uit. Het staat wel een team die voor elke meter wil vechten tot het laatst. Al dus Mark van Bommel. Als het Ajax zou overkomen, Jeroen, dan is het lucky Ajax. Maar lucky PSV hoor ik niemand zeggen. Jawel, maar dat kan je niet volhouden. Nee. Ik wil de cijfers nog wel een keer noemen. 16 keer na de 85ste minuut. En volgens mij 9 doelpunten de 90ste minuut. Ja, en dan ook nog weer 23 in het laatste kwartier of zo. Nou ja, dat zijn bizarre cijfers. Maar nogmaals, het is wilskracht en het is onverzettelijkheid. Ook een fysiek verhaal. Ook toch, elke wedstrijd in staat bent. Dat kan, maar dat kunnen ze ook doen, denk ik, Freek. Door iets te doen wat andere ploegen niet zo makkelijk kunnen. Als het niet gaat aan het einde van de rit. Of als het echt in de wedstrijd niet gaat. Kunnen ze lange bal spelen op de beste en sterkste spits die er in de lucht is in Nederland. Dat is Luc de Jong. En dat is toch een wapen in moeilijke tijden. Wat je heel makkelijk kan gebruiken. Ja. Want je hebt het over fysieke aspecten. Ja, ik denk dat je nu wel een aantal dingen ziet bij PSV. Want het gaat natuurlijk wel iets minder. Ondanks het feit dat Mark van Bommel vrijdag met een stalen gezicht beweerde dat het na de winterstop misschien wel beter is dan daarvoor. Maar ik denk dat hij daar nu na deze wedstrijd wel even vanaf is. En je ziet spelers als Angelino, als Rosario, als Dumfries. Angelino vorig jaar bij NAC. Rosario die speelde op dit niveau nog niet zoveel wedstrijden. Dumfries speelde bij Heerenveen. Die komen nu in een fase dat ze boven de 18 wedstrijden in de basis op het hoogste niveau komen. Dus bij een club die moet winnen. Ja, dat is toch ook fysiek wel iets anders dan dat ze gewend zijn. En daar zijn er ook een aantal van bij Ajax trouwens. Als je terugkijkt naar wat hebben die de laatste seizoenen nou gespeeld op het hoogste niveau. En dat proces, dat fysieke proces, qua inhoud, qua mentaal, kan je het blijven opbrengen om altijd maar te presteren zo lang in het seizoen. Dat is iets wat gaat meespelen. Maar wel maar fysiek. PSV komt met nieuwe namen. Waar we in het begin van het seizoen zeiden van Ajax heeft een bredere selectie, behalve meer talent ook nog een bredere selectie, zien we toch bij PSV, Freek, nu meer nieuwe jongens in dat team komen. En dat vind ik ook knap, dat Van Bommel die jonkies kan inpassen. Hij heeft natuurlijk en ook als voordeel dat hij er ook mee gewerkt heeft. Dus dat hij ook bij aardig wat jongens ook weet van die talenten, wat hij eraan aan heeft. En ook durft inderdaad. Want het moment een Ajax manier, want we kennen van Ajax toch? Hè? Jonge jongens brengen. Itaren, dat 16. Maar, kijk, en die jongens zijn goed. En ik denk wat hij slim doet, want ik denk dat hij er echt goed over nadenkt, is op die manier ook de concurrentie, het gretig zijn om te blijven presteren. Hoog houdt bij een aantal van die gasten. Kan ook anders uitpakken, hoor, want ik heb Lozano... ik heb het vanmorgen ook in de voetbalpodcast verteld. Wij staan dan bij de kleedkamer van PSV en Heerenveen. Wat ik een geweldige plek vind. Waar de clubs niet altijd blij mee zijn dat we daar staan. Maar daar kunnen we alles zien. Je kan bijna naar binnen lopen. En horen, begreep ik. En horen. Nou, in dit geval hoorde je niets. Maar ik heb inderdaad... moet ik het nog een keer vertellen. Is al heel leuk. Vindt Robert Maaskant daar een keer vol gas horen geven tegen zijn spelers. En ik zal die woorden niet herhalen. Want dat dan horen we alleen maar piep, piep, piep. Want het kan niet op de radio. Maar Lozano liep de kleedkamer al heel snel uit. Onder zijn hoodie. Met zijn telefoon. En ging naast die deur staan. Op zijn telefoon kijken. En echt in het zicht van de pers. Ja, in ieder geval in het zicht van ons. Maar ik weet niet of hij dat. Ik denk niet dat hij dat opzettelijk in het zicht van de maat. Je zag daar wel iemand. Dus niet opzettelijk naar de media toe. Maar je hebt wel iemand die duidelijk liet blijken aan zijn lichaamstaal. Van ja, maar ik ben er eventjes helemaal goed klaar mee. Maar die werd gewisseld in de rust. Dus dat is ook in de rust. En is toch, ik bedoel, is toch een grote ster. Is een goede speler. Is gewend om. Alle egaars, alle ja, dus dat aandacht. Was even lastig voor hem. Ja, ik vind het volstrekt normaal als je topsporter bent en je wordt gewisseld dat je er bloedzagrijnig van bent. Alleen, ik zag dat daar wel een interessant proces. Maar jij zegt van, ik zie ze tot de laatste minuut doorgaan. Is dat de hand van de trainer of zit het in de jongen zelf? Ja, nee, ik denk, ik heb ernstig het gevoel dat deze coach wel iets uitstraalt van, ja, maar over mijn lijk. En dat wordt tot door zo'n ploeg wel overgenomen. Maar dat zei Verhooydonk toch gisteren ook bij Studio Voetbal. Kunnen we even laten horen. Oh. Rommel is de absolute baas. Daar twijfelt niemand over bij PSV. En ik denk dat er over de rol van Ten Hag als baas bij Ajax wel getwijfeld wordt. In ieder geval door mij. Okay. Ja, eigenlijk krijg je daar al gelijk het antwoord op de vraag. Maar ik denk ook dat een Lozano wordt gewisseld. Die speelt daar voor zichzelf. En loop je dus, ga je niet mee... Kun je niet mee. Ja, dan word je gewisseld. Of je nou Lozano bent of niet. Of dit nou een Bergwijn bent of niet. Dan ga je eruit. En dat doet hij natuurlijk wel goed. Nou, Freek, mee eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Alleen, ik vind het van Hooydonk te makkelijk. Omdat je met totaal verschillende selecties te maken. Want Pereiro haalt hij er ook bijvoorbeeld vaak uit. Nou, ook weer. En dat is ook een soort verdette, toch? International. Maar die gaat naar de kant alsof hij vervolgens gewoon rustig een boekje gaat lezen. Die hoor je niet, die zie je niet, die haalt nooit uit. Die haalt zijn schouders op en die gaat zitten. Dus het heeft ook wel... Ik denk dat PSV heeft een veel makkelijkere selectie dan Ajax selectie heeft. Dus we geven het al aan voor het seizoen. Iedereen was Ajax heeft de beste selectie. Ajax heeft natuurlijk ook... voor je gevoel meer mannetjes ertussen zitten. Ah, kijk, maar, en PSV heeft meer spelers die in belang van het team spelen. Het is daarom ook een beter team dan Ajax. Maar Pierre heeft het over de baas zijn. Hè? Dus hij denkt dat Van Bommel meer de baas is dan Ten Hag. Hij is een karakter. Is toch Van Bommel was als speler ook een baas. Ik zou zeggen, ik denk wel dat Van Bommel die kwaliteiten beter beheerst. Hè? Het managen van dit soort situaties dan Ten Hag. Ik denk dat Ten Hag wel op tactisch gebied veel verder en misschien wel veel verder dat is. Ook, maar ik denk ook dat de situatie anders vraagt. De selectie van Ajax, die vraagt minder autoriteit dan PSV. Ja. Nee, van Bommel die heeft veel meer, die wil ook echt meer de schoolmeester zijn. En Ten Hag heeft door van als ik dat ga doen, want dat heeft hij de eerste maanden van het kalenderjaar, dus vorig seizoen, goed bekeken van hoe kan ik deze groep raken, hoe kan ik deze groep meenemen, meekrijgen. En die heeft wel geanalyseerd van ja, ik kan wel helemaal mijn eigen weg gaan en iedereen moet mee, maar dat werkt niet bij deze club. Heeft het ook te maken met dat Van Bommel gewoon een hele grote speler is geweest en die op het allerhoogste niveau heeft geacteerd, Barcelona? Nou, dat kan er zeker mee te maken. Alleen zijn er ook genoeg voorbeelden, denk maar zo Marco van Basten, zijn ook genoeg voorbeelden die ook absoluut de top van de top gespeeld hebben, maar niet. Maar Van Bommel is natuurlijk een uitstekende trainer en die is pas net begonnen, dus dat gaat absoluut nog veel meer een toptrainer worden. Ja, maar hij heeft gewoon eigenschappen. Hij is ook gewoon, ik denk dat hij ook gewoon echt snoeihard is. Ik denk dat je het als speler, ja, ik bedoel, kijk nou naar Van Bommel zelf. We weten allemaal een beetje, je haalt het als speler ook niet zo snel. Terwijl ik denk dat je het wel bij hem kan doen, hoor. Maar je haalt het niet zo snel in je hoofd om bij hem te gaan janken. Maar wie is de baas nou bij PSV in het veld? Dat is wat mij dat is een goede vraag. De baas weet ik niet, maar degene die de kar trekt. En ik denk toch dat het... Dan neig ik toch wel naar Luc de Jong. Luc de Jong, dat zou ik ook zeggen. Maar als je dat dan bijvoorbeeld ziet bij Ajax, dan heb je een Tadić, toch wel een Ziyech. Want de Van de Beek, die werd ook kwaad, hè, dat hij steeds werd gewisseld. Altijd niet terecht, maar die wordt gewisseld. Maar ik weet zeker dat Van Bommel zou zeggen van nou, luister even een gesprekje, dit of dat. Maar volgende keer vliegen eruit. En wat zie je bij Ten Hag? Die laat gewoon Van de Beek staan. Die wisselt toen niet meer. Nee. Je wisselt hem gewoon niet meer. Nee, hoewel ik dat vond ik wel op een gegeven moment een discussie worden waarin heel veel dingen erbij werden gehaald tot aan de minuten aan toe waarop je spelers wel en niet wisselt. Kijk, uiteindelijk is het voor Ten Hag het voetbal is leidend. Hetgene wisselt op het moment waarbij hij denkt, dit is de beste wissel. Deze spelers wil ik laten staan, want die kunnen dat voor mij gaan doen. En Er werd ook gezegd, ja, Tadić die moet ook veel eerder naar de kant. Tadić is wel degene met de meeste doelpunten, de meeste assists, meeste rendement. En ook spelen, net zoals Ziyech, die hoeven niet in de wedstrijd te zitten om toch van waarde te kunnen zijn. En Ten Hag is wel degelijk de baas ook, zeg jij. Ja, natuurlijk is Ten Hag de baas. Alleen een hele ander soort baas. Ja. Hij is wel een baas die meer tussen met de rest van de technische staf, meer met de spelers in interactie zit. Ja. Dan Van Bommel. Okay. Van Bommel zat echt boven. Ik wil even door naar Feyenoord. Die ging al voor de derde keer onderuit dit jaar. Dit kalenderjaar op bezoek bij Groningen werd met 1-0 verloren. Sven van Beek maakte zijn zesde eigen doelpunt in de divisie. Dat is een evenaring van het record. En dan is het afgelopen. Verliest Feyenoord weer. En dat is voor de eerste keer in 15 wedstrijden dat Groningen wint van Feyenoord. 1-0. Sven van Beek is de matchwinnaar. Hoe gek het ook klinkt voor FC Groningen. Ik denk als ik die bal niet aanraak, dan vliegt hij er ook in. Dus... ik probeer alles aan te doen om hem weg te werken. Maar ja, als je de andere 6 doelpunten of 5 doelpunten gaat natrekken, dan kan ik er zeker aan 3 niks doen. Dus dat record of wat jullie het ook willen noemen, ja, dat interesseert me vrij weinig. Ja, ik denk de slechtste wedstrijd onder mijn leiding vandaag. Ja, nou ja, even dat record van Verbeek. Moet die jongen niet gewoon spits worden? Als hij er zo van maakt. Weet je, ik moest dit interview heb ik gedaan gisteren. Okay. En eigenlijk ik ging met een heel erg vervelend gevoel naar beneden. Want je hebt natuurlijk de neiging om er grappig over te doen. Want het is natuurlijk een beetje zielig als je 6 keer in eigen doel schiet. En ik las ook dat er geen speler is die Vermeer meer heeft gepasseerd. Luc de Jong staat op 5. Maar je weet ook, ja, er staat daar natuurlijk een gozer straks voor je neus. Die heeft een zwaarde smoor in. Ja, maar die zit niet te wachten op grapjes nee. van een verslaggever. Dus je wil dat zo'n gesprek wil je een beetje voorzichtig ingaan en kijken van goh, hoe voelt hij zich? Hoe gaat hij er zelf in? Nou, hij had voor mij een interview. Nou, daar kwam het stoom wel uit zijn oren. Dat liep helemaal mis. Dus daarna liep hij het bord om. En bij mij ook, dan kom je met dit soort termen. En hij pakte het zo onhandig aan. En de laatste vraag die ik dan stel, want ik was op een gegeven moment ook een beetje zo van, nou, dan gaf hij niet eens meer antwoord. Hij heeft me 6 seconden aan staan kijken. En ik die microfoon onder zijn mond gehouden. En hij zei gewoon niets. Dus toen zei ik op een gegeven moment, maar dankjewel. Want dat is best lang. 6 seconden naar iemand kijken die niets zegt. Op een... En dan denk ik, jongen, pak dat nou iets handiger aan. Want het was echt geen... Er zat weinig zelfreflectie. Ja, hij kon er niks aan doen in, maar... Maar wat is er aan de hand? Is het gewoon een handige jongen of is het gewoon echt pech? Hij is gewoon niet goed. Niet qua voetballer. Niet goed. Ja, dat snap ik. Niet goed genoeg. Ik bedoel, eruit geweest. Ik denk eerlijk gezegd dat Feyenoord... hij heeft al pech gehad met blessures, maar ik denk eerlijk gezegd dat Feyenoord al... Feyenoord heeft hem gehouden. Maar ik denk dat je met hem niet heel veel verder komt. Jawel, maar er is wel te veel focus nu op hem. Ten opzichte van die totale wanprestatie van Feyenoord al weken lang. Dat is echt heel slecht. Snap je ook als hij gisteren die bal wel goed had weggewerkt, hadden ze gisteren denk ik gewoon verloren. En dan is een dramatische wedstrijd gespeeld. Dus het is niet alleen van Beek. Laten we dan even trekken naar de trainer. De trainer zet hem links, Sven van Beek. En dan komen we zet hem links centraal in de verdediging. Een jongen die al niet zo lekker volgens mij niet zo lekker zit. En dus Groningen die had het al een beetje zien aan. Komen. Die hebben de hele week getraind op alles op Van Beek richten. Nou, hij passeert bijna zijn eigen doelman met een terugspelbal. Maar ook, wat ik niet begrijp van Bronckhorst dan, is dat hij daar geen rekening mee houdt. Hij zet Sint-Justen naast Van Beek centraal, die daarvoor nog rechtsback stond. Martina stond tegen de Graafschap centraal. Die gaat hij naar de rechtsback zetten, omdat ik hoorde... Ja, maar dat is toch het grote geheel. Hij zet Torenstra aan de linkerkant voorin. Torenstra linksbuiten. Hoe haal je het nou in je Van Beek is één puzzelstukje van de totaal mislukte puzzel Feyenoord. Maar hoe kan dat? Want tegen Ajax werd Van Bronckhorst nog geroemd om... Ja. Hij weet die ploeg dus klaar te stomen. Maar hij weet ook een tactisch plan te bedenken, waardoor hij Ajax goed kan bestrijden. En dan tegen Groningen doet hij de gekste dingen als ik jullie mag horen. Ik begrijp er echt helemaal niets van. Maar ik denk dat hij te aardig is. Want dan gaat die Jurgensen een beetje lopen miepen. Die wil dat natuurlijk ook graag weer eens een keertje in de basis. Dus dan zet hij die er weer in. Maar goed, Van Persie moet ook spelen. Dus dan gaat Van Persie naar het middenveld. En wie is er dan de Sjaak om links buiten te gaan spelen? Toornstra. Omdat Larsson ook... is dan Toornstra, want dat is een lieve jongen. Ja. Zondag tegen Feyenoord, kan dan alles weer anders zijn? Tegen PSV, Feyenoord tegen PSV tegen Feyenoord. Kan dan alles weer anders zijn, Freek? Ja, zeker bij dit Feyenoord. Alleen het is wel een uitwedstrijd. En het is vooral ook een paar dagen voor Feyenoord Ajax voor de beker. En bij Feyenoord draait alles om één ding. En dat is die beker. Want ja, worden ze volgende week woensdag uitgeschakeld, dan kunnen ze net zo goed stoppen met het seizoen. Je kunt je toch haast niet voorstellen. Ja, alles is mogelijk. Maar je kunt je toch niet voorstellen, Jeroen, dat weer zo'n wedstrijd wordt waarin Feyenoord boven zichzelf uitsteekt en Ajax klop geeft? Het is Ajax. En ik heb, dat is een rode lap, hè? Dus ik heb ook lang geleden bij RTV Rijnmond stage gelopen, een paar maanden. Ik heb er middenin gestaan in het Rotterdamse. Mijn vrouw komt er vandaan, heeft er 10 jaar gewoond. Ja, weet je, als Ajax komt, is alles anders. Maar dat is zondag niet zo tegen PSV? Nee, want ik denk juist omdat Ajax een paar dagen later komt, dat ze denken, nou, ze zullen het niet weggeven. Nee. Maar als het daar, maar PSV hoeft zich geen zorgen te maken zondag. Nou, ik zou het niet te makkelijk opnemen. Jij wil die bevestiging maar. Hebben. Nee, maar dat is een beetje wat jullie zeggen. Jullie zeggen, woensdag is veel belangrijker dan zondag. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat ze toch, ook iemand als Van Persie bijvoorbeeld, als hij een feitje heeft, dan gaat hij niet spelen. Zou mij niks verbazen als hij langs de kant Nee, daarom. Blijft. Ik kan me voorstellen dat hij zegt van nee, dan kies ik voor woensdag. En weet je wat is, Thijs? Die competitie maakt voor Feyenoord ook niet zo heel veel meer uit. AZ komt er wel aan. Ja, maar je kan, tenzij Willem II de beker wint, en daar gaan ze in Rotterdam niet echt van uit. En laten we eerlijk zijn, dat zou ook verrassend zijn. Ja. Maakt het niet uit of je derde of vierde wordt. Want anders is het Ajax of AZ of Feyenoord zelf, dan schuift die plek door en dan kan Feyenoord vierde worden op de ranglijst. En dan heb je dezelfde Europese plek als plek 3. Ik wilde net zeggen dat door die nederlaag van Feyenoord de strijd nu die derde plek dus weer interessant is geworden. Maar dat maakt niet uit, hoor ik. Hoe dan ook, AZ. Tenzij Willem 2 wint, hè? AZ staat na die keurige 3-0 zegen VVV. 2 punten achter Feyenoord nog maar. Na de winterstop presteert AZ fantastisch. Alle 5e competitieduels gewonnen. Doelcijfers 16 voor, 0 tegen. Ja, het feit dat wij een hele mooie aanval creëren. Met 1 keer raken, doorbewegen. Ja, plezier. Het elftal straalt. En dat is mooi om vanaf de kant te zien. En zeker ook voor jullie vanaf de tribune, denk ik. John van der Brom, die is zo'n fantastisch begonnen aan dit seizoen. Toen kwam er een enorme dip. En nu gaan ze als de brandweer, Jeroen. Dat is We ongelooflijk. Kunnen nu niet meer volhouden dat een elftal inzakt op het moment dat de trainer heeft aangekondigd. Sterker nog. Nou is het wel eerder moeten doen. De assistenttrainer daar volgend jaar hoofdtrainer is. Dus dat zal ook wel een rol spelen. Ja, ze hebben het heel goed voor elkaar. Stenks komt terug op zijn oude niveau. In de buurt in ieder geval van zijn oude niveau. Idrissi is goed. Daarmee heb je 2 buitenspelers die het voor een tegenstander al heel moeilijk maken om het te bespelen. Maher, ik moet je zeggen. Maar vooral verdedigend, hè? Want vaak was AZ, die speelde vorig jaar natuurlijk weg als Jan Baks. Ja. Vooral was AZ heel leuk aanvallend vaak. En dan, maar wel met de deur wagenwijd open. En nu zie je die cijfers die net worden genoemd. 0 tegen. Ja. Sinds, nu hebben ze het gewoon verdedigend goed voor elkaar. En geven ze gewoon weinig weg, weinig doelpunten tegen. En dat is denk ik wel de reden waarom het zo Gregory Stok. Ja, ik denk ook die keeper natuurlijk. Keeper die veel vertrouwen. Derde keeper natuurlijk van het Nederlands elftal. Wat je zegt, achterin staat het goed met Idrissi, Seuntjes in de spits en Stenks. Ja. Dan moeten we wel zeggen, Ron Vlaar is er ongelooflijk of niet? Ja, mooi. Hè. 35? Goed, dat goed? Nou, die is al, 4,35. Die is al een paar keer gewoon helemaal afgeschreven. Ja, staat er maar ook wel een paar keer terecht afgeschreven. Nee, het begin van het seizoen zit je te denken, dit kan niet meer. En dan nu denk maar je, wow. Nog, maar in Alkmaar weten ze niet wat ze zien. Want ze hebben echt gedacht, we houden Ron Vlaar dit jaar bij. En dan gaat het misschien wel richting einde carrière aan het einde van dit seizoen. En dan kan hij misschien nog een wedstrijdje of 12 spelen met de problemen die hij heeft. Nou, maar die staat daar, die staat daar een potje te voetballen, zeg. Normaal. En leuk, zowel Ajax als PSV moeten nog naar Alkmaar. Ja, PSV laatste wedstrijd, hè? Ja, Ajax over 2-3 weken, geloof ik. Ajax de wedstrijd voor Ajax-PSV. Dus kortom, AZ kan echt gewoon in de competitie kunnen ze het echt spannend maken. AZ, de laatste met Van der Boom, wel wat problemen met de topploeg. Ja, dat is altijd het verhaal, hè? Maar daar kan hij dan ook meteen mee afbreken. Hij moet echt van 2 dingen nog af. Wil hij echt met een echt lekker gevoel weg bij AZ. Hij moet de beker winnen, want hij heeft de laatste bekerfinales verloren. En hij moet een keer winnen van een topclub. Dan kan hij echt, dan gaat hij echt... Okay. Sleutelpositie voor AZ. Zet deze competitie. We gaan naar de atletiek. In Apeldoorn waren de Nederlandse kampioenschappen indoor atletiek afgelopen weekend. Schippers werd Nederlands kampioen op de 60 meter. Jamil Samuel pakte het zilver en het brons was voor de pas 15-jarige Nketia Sedo. Laten we met Daphne Schippers beginnen. Gregory, ja, is het verplicht nummer of was het toch wel belangrijk voor haar? Nee, het is belangrijk. Kijk, het is een Nederlands kampioenschap, dus winnen wil je altijd. Maar daarnaast... Ja, ze wilt natuurlijk ook naar het EK Indoor straks in Glasgow. En ja, om daar toch wel mee te doen om de medailles... Ja, dan moest ze hier natuurlijk wel een fatsoenlijke tijd lopen. Dus nee, het was niet... En heeft ze dat van, ze was zelf niet zo tevreden over de tijd? Wel blij dat ze gewonnen had? Ja, wel. Maar kijk, ik kijk naar de progressie. En de eerste wedstrijd, die ze liep, was al goed. Ze kreeg natuurlijk wel een pak slaag van Eva Swoboda. Liep keihard 7-0-8 in de finale 17. Maar als ik zie hoe Daphne nu al loopt... Ja, ik denk 5, 6 vrouwen in Europa sneller geweest dit seizoen. Ja, dat klopt. Maar goed, kijk, straks sta je op een Europees kampioenschap. En dan is het anders. En Daphne heeft zo verschrikkelijk veel ervaring. En laten we wel wezen, het is 60 meter. Die is te kort toch eigenlijk voor haar? Dat is eigenlijk te kort voor haar. Want Benema wil dat ze naar 40 meter gaat, die versnelling inzet. Maar dat zie je al. Hè. Je ziet al dat ze naar 40 meter, de lichtvoetigheid, de versnelling, de turbo is er weer. Ja, ik app er ook gelijk naar de eerste wedstrijd van in... Karlsruhe was dat. Ik zeg, nou Daf, die versnelling is er weer. En daar word ik blij van. En de tijden die komen vanzelf. Nou, kan ook. Ik bedoel, ja. ik ben een atletiek leek. Ik zie alleen, ik juich hard mee als ze het goed doet. En ik zeg, als het niet goed doet, de balen. Nou, al die kleesjes voor mij nog steeds leek. Nee, maar ik begrijp dus niet. Ik heb wel wat van die coachwisseling en al het gedoe meegemaakt. Ja. Maar is dit nu, wat is nu, hoezo dan nu? Ineens weer fantastisch. Ja, kijk, ze heeft 2 jaar getraind onder Reyna Ryder. En onder Reyna werd ze heel erg sterk, heel erg groot. Alleen moet je ook al die kilo's meesjouwen. Nou, het liep allemaal niet zo lekker. Het was ook een na-Olympisch jaar, et cetera. Dus je hebt wel wat tijd om dingen te testen. Maar feit was dat ze niet harder ging lopen. Sterker nog, ze werd alleen maar langzamer. Nu is ze weer terug bij Bart Benema. En wat zie je, is dat ze eigenlijk weer loopt zoals ze liep. En dat is dus met een mooie paslengte. En de kilo's ook, is dat ook dat, wat je zei, dat die spieren, ja, is dat ook... Je moet het allemaal meesjouwen. Maar is dat minder nu weer? Of, dat is, ik vind dat ze er beter uitziet, ja. En voor mij mag er nog steeds een beetje af. Maar dat is een proces, dat moet je rustig zien. Ja, geleidelijk. Zullen we even luisteren naar Bart Benema over de afgelopen weken met Daphne Schippers? Ja. Een erg goede periode. We hebben dat goed ingezet vanaf het begin. Goed duidelijk gemaakt aan elkaar wat we van elkaar verwachten. Hoe we het gaan doen. Toen hebben we echt eerst... We zijn bij het begin begonnen. En dat was eerst maar eens fysiek belastbaar zijn. Toen is werken aan het eerste stuk. Concept vooral in haar hoofd krijgen van hoe dat eigenlijk moet zijn. Daarna... kwam ook nog het maximale snelheidsstuk. Dat zaten ook wat schoonheidsfoutjes in die ze niet helder had. Dus ze heeft nu een concept wat helder is. Alleen ja, nu het toepassen, dat duurt even. Ja. Gaat zij weer naar de oude niveau, denk jij? Was die Amerikaanse trainer gewoon niet zo goed? Nee, ze trainen allemaal Olympisch kampioenen, wereldkampioenen. Dus maar hij heeft niet het beste uit haar gehaald. Nee, dat klopt. En dat kan, hè. Het kan geen goede match? Niet bij elkaar past. Ja, dat het geen match is. Dat klopt. Want kijk, sommige dingen zijn gewoon feiten. Dat moeten we niet moeilijk om doen. Ze is gewoon langzamer gaan lopen. Die trainingsaanpak werkte dus niet voor Daphne. Maar wat je nu wel ziet... Kijk, Bart gebruikt hier een heel concept en woorden. En we moeten weer terugprogrammeren hoe het was. Eigenlijk is het gewoon heel simpel. Daphne moet gewoon weer keihard lopen. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, vind jij dat ze 2 jaar heeft gegooid dan? Nee, zeker niet. Nee, want zij heeft enorm veel ervaring opgedaan bij Reyna Ryder. Trainingsmethodes, techniek, et cetera. Dus uiteindelijk moet je dit meenemen om nog een betere atleet te worden. Ja, als je er dan bericht stuurt, hè, zo van, wat stuur je nou, zei je? Ja, ik zei, hey Daf, ik word heel erg snel, of heel erg blij van je versnelling. Wat stuurt ze dan terug? Nou, dan stuurt ze terug of een smiley, of ja, ik zal het er straks wel even bij pakken. Maar dat wilden mensen misschien ook weten. Van waar deze belangstelling? Ja. Nou, ik vraag me af of ze dan zelf ook al zo positief is. En of ze daar zelf ook al... Of dat ze zeggen, nou, niet te vroeg juichen, weet je wel. Of misschien nee, wel, hoor. Krijg je die duik nu in zijn telefoon? Ja, ik kijk in mijn telefoon. dan zeg ik... Turbo ging even aan en daar word ik heel erg blij van. Op naar het seizoen. Met een dikke kus natuurlijk. En dan zegt ze, ja, die wel. Alleen nog een beetje wakker worden bij de start. Oké, zelfs kritisch. Ja. Ik wilde toch even weten. Okay. Dankjewel. Plezier maar. Dan ging het ook over Niketia Sedo. 15 jaar, werd derde, 7,27. Net geen limiet. Ja, dat is echt bizar. Daar gaan we zoveel. Zij loopt dus sneller dan Daphne Schippers in haar, toen zij 15 was. Ja, kijk, je moet natuurlijk altijd wel proberen iets te vergelijken... om te kijken wat goed is en niet. Daphne Schippers kennen we natuurlijk als atleten, dus dat is goed. Dit is zo'n enorm talent. Ik sta straks, deed zij toen nog Meerkamp, hè? Ja, daarom. En Daphne was natuurlijk een meerkampster. Maar goed, een hele goede sprinter. Ik sta straks samen met Dionne natuurlijk in oktober... is de WK in Doha, in Qatar. Ja, en dan ga ik het wel proberen een beetje toe te lichten hoe of wat. Als we iets meer ruimte hebben. Maar dit is echt het naam die we in de gaten moeten houden. Ontdekt op haar 9e op het schoolplein... En dan 6 jaar later breek je zo door. Kijk, en dat vind ik dus zo belangrijk. Hè? Daphne Schippers ontdekt op school door een sportleraar. Dit meisje, Niketia Sedo, ontdekt op school, op het schoolplein. Dat is dus De rol van een docent, hoe noem je dat? Zo'n gymdocent, die dus geschoold is daarin, die getraind is daarin. Die het ziet. Die het ziet. En dus mensen een hele mooie carrière kan geven, in principe, in dit geval. En ja, met alle respect, maar hoe heet die schaatscoach? Anema. Jacques Ory inderdaad. Ja. En meer schaatsers. Die maken zich heel erg hard. Mark Tuitert bijvoorbeeld. Om juist meer beweging op school te krijgen. Om meer te sporten. Ja, mijn zoon die gaat volgend jaar naar school. Ik stuur hem naar bewegend onderwijs. Die van mij die blijft maar sporten. Dus het is zelf niet heel slecht overal geregeld hoor. Het is niet altijd. Gelijk met onze tijd is het wel. Is het minder? Ja, ja. Er staat nu iemand voor de klas. En dan kan je. Die dan een babo heeft gedaan. Dat is gewoon een schooljuf. Uh-huh. En die geeft gym. Maar die ziet dus niet of iemand lichtvoetig loopt, talent heeft, een mooie koprol maakt, dus die misschien wel moet gaan turnen, et cetera. Ja, en dat vind ik het dus zo mooi, dat dit soort exceptionele talenten juist op school worden herkend en worden doorgestuurd. Mijn dochter deed het zakdoekje heel erg bij gym vorige week. Daar kan je nog weinig aan zien, denk ik. Onze verslaggever Leon de Haan was vanavond bij CEDO en hij vroeg haar naar haar grootste doel. Oh ja, natuurlijk Olympisch goud, hè. Dat is natuurlijk waar je voor traint je hele leven, dus dat wil ik echt. Je zegt dat natuurlijk alsof het heel logisch is, maar je bent 15 jaar en je zegt het nu met zoveel overtuiging. Waarom is het voor jou eigenlijk bijna vanzelfsprekend dat je daarvoor wil gaan? Ik denk dat als je atleet bent, dat je daar sowieso voor wil gaan. Dat is gewoon je streven, want je wil natuurlijk naar Olympische Spelen en daar het beste doen. Olympisch kampioen worden. Dus het is wel gewoon iets wat de meeste atleten ook wel willen bereiken. En ik wil het natuurlijk ook bereiken. En ik heb ook wel een gevoel dat het zou kunnen lukken. Dus 15. Ja, dan wil ik het gewoon doen. Hapsakee. Inderdaad, Jeroen Nijlsen zegt al 15. Ik denk gewoon dat ik het kan. Praat ook al komt goed uit de woorden. Ja, zeker. Kan zij de Spelen ook echt halen al, Tokio? Dan moeten we allemaal nog maar zien. Ze is 15 jaar. Ik weet trouwens ook niet. We hebben in het verleden Jacqueline Poelman gehad. Volgens mij ook op de 15e of 16e na de Olympische Spelen. Toen denk ik in 92 Barcelona. Maar het belangrijke is dus dat zij lekker gaat doorontwikkelen. Dat ze ook op de club blijft. Ik weet niet. Ja, moet ze niet naar binnen, maar meteen naar zo'n goede coach. Ja, dat. Nee. En waarom niet? Omdat zij. Kijk, de moeilijke leeftijdscategorie is vaak tussen de 12 en de 18 jaar. En dan gaan ze stappen, dan hebben ze andere interesses. Vriendjes. Als jij een topper hebt lopen op de club. Dan is het juist mooi dat andere atleten zich kunnen optrekken. Die kunnen zich misschien wel een beetje identificeren aan de topatleten. Gaat ook nog groeien en zo, letterlijk groeien. Dus dat ook nog. Dat ook. En de coach met wie ze werkt, die krijgt ook de mogelijkheid om te werken met die topper. Dus die ontwikkelt zich ook. En die kan uiteindelijk zijn ervaring gebruiken om andere atleten weer beter te maken. Dus als ze haar nu al naar Papendal toe sturen, ja, dan kan die coach zich ook niet meer verder ontwikkelen. Oké, we gaan zo nog door over atletiek. Maar het is eerst tijd voor het nieuws. Het NOS-journaal van 11:02. NPO Radio 1. Christian Bodebakker. De lidstaten van de EU zijn het eens over nieuwe sancties tegen Rusland. Aanleiding is het enteren van 3 Oekraïense marineschepen door Rusland in november. De bemanningsleden zitten nog steeds vast. De EU gaat de lijst van Russen die de EU niet meer in mogen uitbreiden en hun banktegoeden in Europa worden bevroren. De Venezolaanse regering vindt het onacceptabel als Curaçao het logistieke knooppunt wordt van een hulpoperatie voor Venezuela. De Venezolaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken spreekt in Nieuwsuur van propaganda, bedoeld om zijn land te destabiliseren. Hij benadrukt dat Venezuela Curaçao nooit zal aanvallen. 2 kopstukken van motorclub Calo Wajo die vastzitten voor een liquidatie in Breukelen in 2017... worden nu ook verdacht van een liquidatie in Rotterdam 3 weken daarna. Het slachtoffer was een man uit Barendrecht. En de Britse grenspolitie heeft op het kanaal 34 migranten onderschept. Ze zaten op een kleine opblaasbare motorboot. De meeste migranten die vanaf het Europese vasteland naar Engeland willen verstoppen zich in vrachtwagens. Maar boten worden steeds populairder. Langs de lijn en omstreken. Met hier aan tafel Freek Jansen van Voetbal International, Gregory Sedok van de NOS en van zichzelf, en Jeroen Elsop van de NOS en ook van zichzelf, denk ik. Zeker. ja, ik hoop het wel, ja. We hadden het over atletiek met Gregory Sadok. En dat NK Indoor is geweest. Maar het EK Indoor komt eraan in Glasgow over 2 weken. 16 atleten hebben zich weten te plaatsen. En eentje missen we toch wel een beetje. Jamiel Samuel, spinster. Ook in de ploeg, hè, met Schippers. Ja. Ja. Maar zij had het maar net niet. Gaan we haar ook dan ook niet zien in Glasgow? Of komt er nog een mogelijkheid, achterdeurtje, weet ik het? Nou, ik denk niet, want ik weet nou niet of de Atletiek Unie de internationale limiet hanteert. Of dat ze een scherpere limiet hebben, want dat zou betekenen... 25, dat, of, hè, ze loopt al 26. Ja, dat is wel heel sneu. Maar aan de andere kant, je voorkomt ook weer discussies. Kijk, limiet is limiet. Maar hoort Jamiel, dat toch? Ja, dat is ook zo. Maar Jamiel Samuel heeft natuurlijk gewoon het niveau om mee te doen op zo'n Europese kampioenschap. Maar dan moet je een keertje ook nemen. En zo heb je op de 400 meters ook nog wel mensen die het net niet hebben gehaald. Dus dan krijg je weer een lastige discussie. Maar dat klopt. We missen nog een kans. Düsseldorf aankomende woensdag dan zijn. Ja, de PSD-meeting in Düsseldorf. Jamiel is een absolute topper. Dat hebben we kunnen zien natuurlijk het afgelopen outdoorseizoen. Ik verwacht wel dat ze dat kan halen. Ja. En voor de medailles moeten we dan kijken naar Schippers en Nadine Visser misschien te horen. Nou, ik denk nog wel meer eigenlijk, hoor. Ja, Nadine Visser zeker. Gids ons even. Nou, op de 400 meter hebben we natuurlijk twee kanjers bij de mannen. Waaronder ook Lee Marvin natuurlijk, Bonifacio, vorig jaar medaille. Altijd goed voor de quotes, hè? Ja, altijd goed voor de quotes, inderdaad. We hebben Anouk Vetter heeft bevestigd dat ze naar het EK Meerkamp toe gaat. Op de Meerkamp. Joris van Gol trouwens. Daar hebben we het niet over gehad, maar dat is een sprinter op de 60 meter. Liep bijna het Nederlands record, 6,63. Nou, als je die tijd daar loopt en misschien dan wel ietsjes harder met een topvorm, dan zit je er dicht tegenaan, hoor. Oké. Dus over 2 weken, we moeten gaan kijken. Ja, we moeten zeker gaan kijken. Er zijn wel een paar kanshebbers voor een medaille, hoor. Dan nog even naar de buitenlucht, atletiek. Iets verder naar het zuiden, in Monaco, werd een wereldrecord verbroken. Sifan Hassan, die mag zich sinds gisteren wereldrecordhoudster op de 5 kilometer op de weg noemen. Ja. Ja, opmerkelijk? Nou, opmerkelijk. Ik vind het zeker niet opmerkelijk. Ik heb vorig jaar ook al aangegeven dat als er iemand zo verschrikkelijk goed gaat lopen en wereldrecords gaat lopen, dan is dat Sifan Hassan. Ze is misschien niet bekend bij het hele grote publiek, maar zij is een hele, hele grote. Oké. Ja. Gaan we meer medailles van zien op deze afstand? Nou, dit was dan op de weg. Ja. Maar inderdaad, de 1500 meter en de 5 kilometer. Ja, tuurlijk. Die is zo goed, joh. Oké. WK Cross hebben we. Daar gaat ze even start eind maart. Deense Aarhus. Wat kan ze daar, denk je? Nou, de cross is wat lastiger. Je hebt natuurlijk altijd de Ethiopiërs, de Turkse Afrikanen, zeg maar. Ik moet het nog maar zien. Oké. Ja. We gaan praten over tennis. Het ABN AMRO tennis toernooi. In Rotterdam, dat doen we niet met deze mannen. Jawel, Freek is geweest. Ja, Freek is geweest. Vrijdag ben ik geweest. Tennisdeskundige Freek Jansen. Nou, dat kunnen we ook niet zeggen, maar ik wil wel lief hebben. Ja. Wat heb je gezien? Ik heb Tsonga gezien tegen Medvedev. En ik heb Movistar de uiteindelijke winnaar gezien. Kijk, tegen Tsumoe, een Bosnische tennis. Ja. Ja. Aangevinkt. Mark Brasser hangt aan de telefoon. Mark, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Mooi lijntje. Winnaar Gael Monfils. Hij verzoekt Stan Wawrinka. 6-3, 1-6, 6-2. En dat is dan toch wel fijn na zoveel afzeggingen dat je zo'n finale kan presenteren. Denkend even aan Krajicek, de toernooidirecteur. Toch? Ja, zeker. Het zat weer tegen. 8 afzeggingen in totaal. En niet de minste daarbij. En dan zou de pech dan ook nog kunnen zijn, inderdaad, dat je Vuzovic als winnaar krijgt. Ja. Of Dzumhur, of Kukushkin, of Basilashvili. Ik kan me herinneren, Klizan. Die staat ook op de bord. Ja, Martin Klizan. Ja, 2016. Martin Klizan. Nee, kennen we niet meer. Moest gewoon ook kwalificatie spelen dit jaar. Won toen overigens wel in de finale van Gael Monfils. Dus zo slecht is die Martin Klizan niet. Maar daarvoor was het Wawrinka. Het jaar daarna, 2017, Tsonga. En natuurlijk vorig jaar Roger Federer. Ja, dan past Gael Monfils wel in dat rijtje, zeg maar. Dat is wel een gevestigde naam in het tennis. Een jongen die 8 toernooien nu op zijn naam heeft staan. Bijna 30 finales heeft gespeeld. Dus na al die afzeggingen inderdaad hoop je op een mooie naam. Nou, en dat is Monfils. Ja. Op tv hebben we dat kunnen zien, hè. Jij bent er de hele week geweest, 7 dagen lang. Het leek er met name in de eerste ronde op dat er niet zo heel veel sfeer was. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is ook lastig. Kijk, de maandag, Robin Haase was op de maandagmiddag geprogrammeerd. Het is geen vakantietijd nog. Mensen moeten gewoon werken. Dus ja, wie heeft er de tijd om op maandagmiddag dan naar Ahoy te komen? Ja, we hebben vorige week in het Sportforum schande van gesproken, dat hij 's middags moest spelen. Ja, dat kan. Een dag later hebben ze toen het Talon Griekspoor hebben ze toen de tweede avondpartij gezet. Maar ja, dan zie je ook weer, dan lopen de mensen ook weer weg. Kijk, Rotterdam is een toernooi waar heel veel mensen komen die op uitnodiging zijn. Het zakenleven houdt daar audiëntie, zo lijkt het wel. Veel mensen zijn daar op uitnodiging, hebben niet allemaal per se iets met tennis. Ja, en die wisselwerking met de tennissers is er dan ook niet. Ja, dan krijg je Robin Haase die ook nog een hele slechte wedstrijd speelde. Dus ja, dan is de derde daar. Reageert het publiek ook niet echt op. Nou, wat ik al zei, Talon Griekspoor speelt dan in de avond. Toen was iedereen al weg. Dan was het bijna een lege hal. Dus ja, dan komt er ook niet echt sfeer. Op woensdag is 's middags is het dan Kids Day. Dus dan, en normaal had je dan vanaf woensdagavond, vorig jaar bijvoorbeeld, woensdagavond 19:30, speelde Roger Federer. Ja, dan komen de mensen. Dan zit het vol. En ja, dat ontbrak er nu. Jeroen Elshoff? Ja, nou, ik zei net dat ik heb stage gelopen bij RTV Rijnmond. Dus lang geleden, volgens mij iets van misschien al een jaar of 18 geleden, werd ik daar naartoe gestuurd naar dat tennistoernooi. En wat mij zo opviel, Mark, maar ik weet dus niet, ik krijg een beetje het gevoel dat dat nog steeds hetzelfde is. Dan ging ik naar die partijen en dan waren de tribunes leeg. En dan liep je achter een van die tribunes liep je door een poortje en daar stond iedereen als een gek te drinken. Ja, en, nee, en dat was klopt, de gezelligheid. Dat en er stond dan een muzikant en weet ik het wat. En dan dacht ik, ja, dan wordt hier toch getennist of niet? Maar ik, nogmaals, dat ja, is... Nee, dat klopt. Dat kan ook op dinsdag. Nee, dat is nog steeds zo. Jeroen, dat is nog steeds zo, Jeroen. Dat klopt. Dat is een heel belangrijk onderdeel. En dat is ook niet meer weg te denken. En daar is op zich ook niet zo heel veel aan te doen in zoverre. Dat zijn natuurlijk wel de mensen die het geld ook binnenbrengen. Waardoor Krajicek vorig jaar ook gedeeltelijk het geld binnenbrengen. Waardoor Krajicek ook topspelers en zo'n topveld kan samenstellen. Het zijn de mensen die zo'n toernooi mede mogelijk maken. De grote bedrijven die daar skyboxen hebben. Die in de hallen achter de schermen inderdaad mensen uitnodigen. Daar etens en drinken. Congressen, presentaties houden. Ja, dat hoort er allemaal bij zo'n toernooi. En dan moet je voor lief nemen. En dat was dit jaar, is dat dan zo? Kijk, vorig jaar viel dat veel minder op, nogmaals, omdat Federer er toen was. Dus toen had het hele toernooi een andere uitstraling. Maar dan moet je genoegen nemen of voor lief nemen dat het inderdaad een tweede avondpartij, dat de mensen, nou, nadat ze 1,5 uur hebben gezeten, van 19:30 tot 21:00, 21:15, denken van, nou, ik lust wel een borrel. En als die tweede partij niet zo heel interessant is, ook gewoon niet meer terugkomen, inderdaad. Nee, we gaan even luisteren naar de toernooidirecteur, Richard Krajicek. Hoe kijkt hij terug? Ja, ik denk aan een editie die in de aanloop de laatste paar dagen te maken met veel afzeggingen. Dat je denkt van wauw, wat gaat er gebeuren? Acht afzeggingen in plaats van zeg maar de 3-4 wat je over het gemiddeld hebt. En we verliezen de eerste en tweede geplaatste. Ik ben benieuwd. Haase verliest meteen de eerste middag. Maar vanaf dat moment alle publiekstrekkers blijven winnen. En we hebben waanzinnige kwartfinales. We hebben sowieso de hele week eigenlijk mooie wedstrijden. En de halffinales waren superspannend met allemaal topspelers. En een hele waardige finale om de week af te sluiten. Eigenlijk de topweek. Dus ik heb een ongelooflijk goed gevoel. Terwijl ik, als je me maandagmiddag naar Robin Haase had gevraagd, dan had ik niet eerlijk geantwoord. Maar dan had ik wel mijn bedenkingen van wauw, welke kant gaat het op deze week? Ja, en eerlijke Krajicek, Mark, je zou dus eigenlijk gewoon moeten beginnen met die kwartfinales. Die eerste rondes, maar in de anonimiteit of voor overslaan, als ik het zo hoor. Ja, hij is nu ook niet helemaal eerlijk, hoor, want ik vond de kwartfinales ook niet echt je van het. Ik vond de halve finales ontzettend leuk en de finale ontzettend leuk. Dat was goed. Dit is natuurlijk, kijk, Krajicek kijkt ook veel verder, denk ik, dan alleen de toeschouwersaantallen en degene wie er gewonnen heeft. En dat moet hij ook doen, want kijk, dit toernooi is ongelooflijk belangrijk. En dat vergeten we wel eens voor het Nederlandse tennis. Er komen hier honderden, misschien wel duizenden scholieren in zo'n week die clinics krijgen, die kennis maken met tennis, waar de bond op langere termijn weer van kan gaan profiteren. Er zijn mensen, honderden mensen, die kennis maken met rolstoeltennis. Krajicek zorgt ervoor dat de beste acht jeugdspelers van Nederland onderling gaan uitmaken wie er een wildcard krijgt voor het kwalificatietoernooi, zodat die alvast kan ruiken aan het grote werk. En daarbuiten krijgt diegene ook nog geld. Dus wel heel belangrijk. Weet je, het is veel breder. Het is veel breder dan alleen de toeschouwersaantallen en de topsport. Het is voor het hele Nederlandse tennis is dit toernooi ongelooflijk belangrijk. Maar was het ook succesvol? Was het een succesvolle editie? Nou, dat moet je. Kijk, qua toeschouwersaantallen vergelijk je het natuurlijk met vorig jaar. Dat is logisch. Dat kan niet. Je had geen Federer. Nee. Toen werden er nog staanplaatsen verkocht. Dus de toeschouwersaantallen waren gewoon minder. Maar op de lange termijn, dat is wat ik net probeerde te zeggen. Toen je minder reden viel. Ja. Moet je gaan afwachten wat inderdaad. Tellon Griekspoor mag weer ATP-wedstrijden spelen. Wint van Gatchanov. Wat betekent dat voor de rest van zijn carrière? Al die jongeren, misschien krijgt de bond weer zoveel honderden leden er misschien bij. Ja. Het geeft het rolstoeltennis een enorme boost. Dat zijn allemaal dingen die je nu nog niet kan meten. Dat zal in de toekomst moeten blijken. En daar is dit toernooi dus buiten de toeschouwersaantallen is dat ook ontzettend belangrijk. Maar alleen dat weet je nu nog niet. Dat zal de toekomst uitwijzen. Freek, had jij een leuke avond? Ja, nee, ja, ik was overdag hoor. Dus ik was in de middag. Dus overdag, ik was niet, zoals Jeroen zei, veel aan het drinken. Maar het was wel... ik vond het heel leuk. Maar ik was vorig jaar bij dit verhaal aansluiten. Vorig jaar was ik ook op de vrijdag. En toen, s'avonds, toen was Federer tegen Haas was op de vrijdagavond. Ja, dat was echt... Dat overtreffen ze niet meer. Nee, dat overtref je ook niet meer. Maar ik vond het wel. Nee. En ik vind het altijd mooi dat die namen op die borden zien staan. Je hebt ook een paar winnaars gehad. Inderdaad, Clizan werd ook genoemd. Daar had je minder mee. Maar ik vind wel de halve finale en de finale, dat waren wel vier toppers die daar... Het waren prachtige wedstrijden. En die vrijdagavond waar je het net over had, dat was ook nog de avond dat Federer de nieuwe nummer 1 van de wereld werd. Hè, door die overwinning op Hazen. Daar leefde iedereen eigenlijk de hele week aan toe. Dat hij het toernooi uiteindelijk ook won, was misschien nog wel minder belangrijk. Maar dat hij daar weer de oudste nummer 1 ooit ter wereld werd. Ja, dat was een gigantisch feest toen, inderdaad. Ja, het ging nog even over een vrouwentoernooi, Mark. Zou dat niet wat zijn? Want ja, iedereen wil natuurlijk Kiki Bertens wel een keer zien spelen weer in Nederland. Ja, dat kan. Dat kan in Rosmalen. Hè. En als de Fed Cup misschien weer gaat spelen voor Nederland. Kijk, de kalender zit prop en prop vol. In de week van het ABN AMRO toernooi spelen de vrouwen in Doha. En nu in Dubai. En weet je, als het ABN AMRO toernooi een vrouwentoernooi wil, dan zullen ze een licentie moeten kopen van één van die toernooien. Het is niet zo van, nou, we doen er even een vrouwentoernooi bij. Zo werkt het niet. En daar gaat buiten dat het heel veel geld gaat kosten. En de vraag is of je dat geld terug gaat halen. Gaat daar ook een paar jaar overheen. En wie geeft ons de garantie, of het ABN de garantie of Krajicek de garantie, dat Kiki Bertens over 3, 4, 5 jaar, want zo lang duurt het wel voordat die kalender aangepast kan worden, dat Kiki Bertens nog in de top 10 van de wereld staat. Dat is natuurlijk een groot risico wat je neemt misschien. Okay, ze is al 28, ze heeft 28. Ik bedoel, misschien is ze er over 3, 4 jaar, hoort ze niet meer bij de top. Ja, en dan zit je met een vrouwentoernooi en dan zegt iedereen, ja, en Bertens verliest hier al in de eerste ronde. Wat moeten we daar nou mee? En dan komen er geen mensen kijken naar het vrouwentoernooi, omdat dat sowieso al wat minder toeschouwers trekt. Dus ja, weet je, het zou heel leuk zijn nu op dit moment, als het dit jaar of volgend jaar ingevoerd kan worden. Maar dat kan gewoon niet. Duidelijke taal. Mark, dankjewel. Mark Brasser was dat. Een van de grootste voetballers die ons land heeft voortgebracht wordt woensdag 75 jaar, Willem van Hanegem. Ik was 16 en toen begon ik. Maar daar heb ik veel kritiek gehad. Toen ben ik naar Rotterdam vertrokken en daar werd ik als het ware naar één Europacup wedstrijd. En dat is natuurlijk vreemd. Dat was tegen AC Milan. Toen kreeg ik toevallig een bal op mijn kop. En die vloog erin, vandaar dat we in de volgende ronde zaten. En ineens was je populair. Zelf vind ik me geen bijzondere jongen, dus er is helemaal niks leuks aan. Zijn persoonlijkheid en zijn postuur op het veld, dat had zoiets karakteristieks, hè? De elegantie van een zwaan, dat onverzettelijke. En zoals je ook met zijn vlerken zijn tegenstanders van zich af wist te houden, zonder overtredingen te maken. He, want je komt godverdomme niet aan de veren van een zwaan. He, dat is heilig schennis. Ja, dat is Jan Wolkers, mooie woorden van hem over Willem van Hanegem. Freek, de beste na Cruijff? Ja. Of ben je daarvoor te jong? Daar ben ik misschien, de beelden van Cruijff van Hanegem, die heeft iedereen gezien. Ook als je niet in die tijd geleefd hebt toen ze actief waren als voetballer. Maar ik denk, het lijkt mij wel, ja. En ik vind het prachtig hoe dit nu deze week allemaal gebeurt, hoor. Dat eren van helden, dat werd net vanmiddag ook nog wel gezegd. Dat wordt wel eens commentaar opgeleverd in Nederland. Maar als je ziet, gisteren was natuurlijk andere tijden sport. Als je de specials ziet overal uitkomen. Ja, jullie hebben een special uitgebracht, geloof ik. Helemaal op Van Hanegem geschreven. En dan, dat is het mooie, dan komen echt allemaal mensen aan het woord. Iedereen heeft er wel iets mee en kan er mooi over vertellen. En loopt zijn nummer dan goed? Nou, hij loopt dusdanig goed dat hij al helemaal uitverkocht is uit de webshop. Hij stond er vanaf donderdag in. Okay. Dus massaal verkocht. Dus we hebben vandaag weer opnieuw moeten openen. Dus nou, dat geeft wel aan hoe populair hij is. En dat vind ik ook wat bijzonder. Ik kijk zelf ook elke maandagochtend uit naar die column van hem. Want het blijft toch, dagblad? Ja, het blijft toch... Ik vind het altijd mooi om te lezen wat hij ergens van vindt. Jeroen, ben je daarmee eens? Ja, nee, ik vind mag eerlijk zijn. Nee hoor, maar ik vind het helemaal. Hij zegt, Freek en ik scheel denk ik niet zo heel veel. Beste naar Cruijff. Ja, ik vind dat lastig, want ik heb hem inderdaad nooit. Het zijn van die. Je hebt het met bands, heb je het. En ook met voetbal. Dus je zou het met je eigen ogen. Ik heb Cruijff ook nooit met mijn eigen ogen zien spelen. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Ja. Dat is echt heel erg als je dan iedereen over Cruijff wordt en over Van Hanegem. Ik zie de beelden wel, ja. Maar je wilt het met je eigen ogen zien. Dat is ook de reden dat je naar Messi gaat kijken, ook als je niet hoeft te werken. Gewoon om het een keer te zien. Ik heb trouwens wel zien voetballen, zit ik nu te bedenken. Sorry? Ja, ik heb Cruijff natuurlijk wel zien voetballen. Maar jij bent ook van een andere generatie dan Jeroen en Freek. Ja. Ik denk nog steeds dat ik even oud ben. Dus ik heb gaat hij ermee? Fantastische voetbal, maar ik heb hele andere associaties met hem. Ik heb opgegroeid in Alkmaar. Ik ben vroeger vaak naar AZ geweest en hij is daar trainer geweest. En hij heeft daar AZ terug naar de Eredivisie gebracht, ergens in 98. En ik ging heel vaak kijken naar trainingen. En dus voor mij is de mens van Hanegem eigenlijk veel meer dan de... Had je ook contact met hem? Voetballer van Hanegem was heel moeilijk om op een gekke manier toch contact met hem te krijgen. Want hij was wel benaderbaar als fan en zo. Maar het was niet een man waar je dan zelf weer heel lang mee stond te praten. Ook omdat je tegen hem opkeek. Maar wat mij altijd, want dat vergeet ik echt nooit meer. Er waren twee jongens met het syndroom van Down bij AZ. Die kwamen er altijd. Klaas en Louis. En dat was de tijd dat Scheringa de club een beetje overnam. Die werd belangrijk. En die zei het niet hardop, maar die zat daar een beetje mee in zijn maag. Met dat die twee overal maar binnenliepen. Ging zelfs met de bus in, kan ik me een keer herinneren. Maar die Van Hanegem, die was met die gasten was die zo ongelooflijk. Dat kan je nu echt niet meer voorstellen. Dat een trainer van een eredivisieclub, twee jongens die daar iedere keer kwamen, elkaar in de haren vlogen op een leuke manier. Want ze waren stikjaloers, die twee op elkaar. Deden de meest gekke dingen. En hij was zo gek met ze. Eigenlijk was dat pure liefde. En als je daar dan naar stond te kijken, dat was echt bijzonder. En zeker met terugwerkende krachten in hoe de voetbalwereld nu in elkaar zit. Want je kan je echt niet meer voorstellen. Ja, er zijn natuurlijk hele stichtingen en voetballers doen geweldige dingen. En met zieke kinderen of met mensen met het syndroom van Down. En mee het veld oplopen en weet ik wat. Het is allemaal fantastisch. Maar dat was dagelijks. Dat was dagelijks, dat vond ik, ja. Ook niet voor de bühne. Nee, helemaal niet. Als je hem interviewt, is het altijd wel spannend, vind ik. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd. Ineens kan hij ook dan onderuit de zak geven als hij er zin in heeft. Ja, het was gewoon een merkwaardige man natuurlijk. Oh, het is ook wel leuk. En daardoor spannend om te interviewen. Maar je weet nooit wat er gebeurt van tevoren. Nee, dat is ook wel eens een keer leuk. Zeker. En hij heeft overal een mening over. Maar wel een mening niet om mensen te beledigen. Of nee, gewoon echt wel een mening dat je denkt, ja... Is hij nog een factor van belang in het voetbal? Of nou, laten we het op Feyenoord betrekken? Ja. Want daar gaat zijn column toch vaak over. Nou kijk, het zijn van die iconen die als ze wat zeggen... Wordt het altijd wel door wordt mensen overgenomen. In Rotterdam-Zuid? Nou, je kan er niet omheen, toch? Wat Freek zegt, als hij dingen in zijn column schrijft... dan galmt dat door. En hij heeft nu al heel lang een flinke poos kritiek. Volgens mij ook op de huidige leiding. Ja, van Martin van Geel heeft het ongeveer iedere week over. Hij schuift Max Huibers naar voren. Dat is ook een speler geweest volgens mij in dat team. Oh ja, waar hij toen eind jaren 90 bij zat. Dus er zijn wel allemaal lijntjes weer en zo. Maar nou, dat gaat dan toch rondzingen. En als hij zijn column schrijft, je leest het overal terug. Sites nemen het over. Het komt altijd bij iedereen terecht. Dus wat dat betreft is hij zeker nog wel een factor, ja. We gaan even vooruitblikken naar verder deze week, want er zijn nog een paar mooie Champions League wedstrijden met spelers van het Nederlands elftal, dinsdag en woensdag. Dinsdag is het Lyon tegen Barcelona en dan Lyon met Memphis Depay. En ook morgen Liverpool tegen Bayern München en dan Liverpool met Van Dijk en Wijnaldum. En Bayern München nog zonder Robben waarschijnlijk. Die is al heel lang geblesseerd. Beetje spannend of het wel weer goed komt, Freek? Ja, dan lees je toch wel steeds meer berichten over dat het maar duurt en duurt. Ja, dat zou wel heel triest zijn. Zo'n prachtige periode bij Bayern München, dan moet hij het ook mooi kunnen afsluiten. Ja. Liefst met een prijs en nog met een paar belangrijke doelpunten. Maar ze weten niet goed wat het probleem is. Ze stond in Beeld, begrijp ik. Nee, en het is wel hardnekkig. Het is natuurlijk al langere tijd dat hij mee loopt. En hij blijft natuurlijk blessuregevoelig. Dus het is ook richting de toekomst ben ik ook wel benieuwd. Na dit seizoen het is nog onduidelijk wat hij gaat doen, waar hij het gaat doen. Als dit nog... Stel dat dit doorgaat, en zijn contract loopt af. Hij weet het zelf eigenlijk volgens mij nog niet eens of hij door moet gaan. Maar dan vrees je eigenlijk inderdaad het ergste. En dat gun je echt... Je bent er eigenlijk best wel vaker bang voor geweest dat het die kant een keer op zou gaan. Je hoopt toch zo op een Van Persie scenario. Hè? Dat zo'n speler toch nog een jaartje terugkomt. Een jaartje of twee jaartjes in de Eredivisie komt voetballen. Maar niet bij Groningen toch? Nee, maar misschien bij PSV. Ja. Misschien wel bij Ajax. Even die wedstrijd. Liverpool Bayern München. Hoe schatten jullie dat in? Jeroen? Zo. De eerste is op Anfield, hè, geloof ik. Ja, en Liverpool speelt eerst thuis. En Van Dijk is... Nee, volgens mij doen ze allebei mee. Schorst. Nee, ja, Van Dijk doet niet mee. Bij Wijnaldum wel. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat, die geef ik dan wel aan Liverpool op Anfield. Ja. Ja. Ja. Ja, ik ook. Het is wel een waanzinnige die wedstrijd die nu op het programma staat. Vaak zie je dat echte affiches pas kwartfinale, halffinale. En nu heb je voor het gevoel de komende dagen... Atletico Juventus heb je ook, hè? Ja, precies. Dat dus het zijn 0-0 mooie dagen. Ja. Ja. Liverpool was finalist vorig jaar. Ja, en heeft het heel lastig gehad in de groepsfase. Echt pas op de laatste speeldag gekwalificeerd voor de knock-outfase. Bayern München is een beetje over zijn top heen, denk ik. Mag ik dat zeggen? Ja, zeker. Ja, met deze selectie toch wel. Ja. Dat is ook wel maar goed, weten, blijven individuele kwaliteiten in zo'n elftal zitten. Dus je weet nooit. Maar ik zou wel zeggen, kijk, ik heb Liverpool, die wedstrijden van vorig jaar heb je natuurlijk nog in het achterhoofd. Dat het zo ongelooflijk stormde op Anfield. En dat gaat het nu denk ik ook doen. Dus ik denk dat Liverpool het ook heel graag bij de eerste Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan als ze verder gaan. Ze hebben natuurlijk en die titelrace, willen eindelijk een keer kampioen worden. Maar die Champions League, die willen ze natuurlijk ook prolongeren of zolang we ook meedoen. Ik ben benieuwd of dat bij elkaar gaat bijten. Die strijd bij Manchester City onder titel, Liverpool moet ze nog langer wachten dan ze in Rotterdam-Zuid deden. 1990. Clubs gelijk in punten. Liverpool werd minder gespeeld. Dat weten we dan van tevoren even. Want wat is dan belangrijker? Is de vraag aan Jurgen Klopp, de trainer van Liverpool. De competitie of de Premier League of de Champions League? If you would have to decide, then it's impossible for all Liverpool fans. It's the Premier League. That's clear. We know that. But now we play Champions League, and I think they all expect, and that's a good right. They all expect that we do our best tomorrow night, and that's what we're doing. Ja. De vraag is of er weer ergens een keer zo'n pechmoment komt. Ze hebben altijd wel pechmomenten in de finale van de Champions League. Met z'n allen ze glijpartijen gehad. Ja. We hebben ook nog Memphis Depay met Lyon tegen Barcelona. Belangrijk voor hem, want dan kan hij naar een topclub wat hij graag wil. Een absolute topclub. Ja, dan moet je in deze wedstrijd laten zien. Kijk, want voor die Ajax-spelers gold vorige week. Dan moet je nu opstaan. En dat geldt voor Memphis ook. Ja, en geen Haribo eten vannacht. Ja, dat was niet afgelopen nacht. Nee, dat weet de luisteraar helemaal niet. Ja, nee, de podcast vertelde je onlangs. Ik volg Memphis op Instagram en dat is een feest, want hij is er altijd. Hij is er zelf. S'nachts. En hij was er een keer s'nachts om 3 uur met een zak Haribo. En toen was ik toevallig wakker, dus Ook met een zak Haribo. Ja, ook met, nee. We hebben nog een paar uitslagen. Keukenkampioendivisie. Jong PSV tegen FC Twente 0-2. En dus wordt de voorsprong groter. Twente aan de leiding 56 punten uit 25 wedstrijden. 8 punten minder heeft nummer 2 Den Bosch. Jong PSV is nummer 5. En in de FA Cup werd gevoetbald. Chelsea tegen Manchester United. 2-0 voor Manchester United. Die zijn naar de kwartfinale. En in de Bundesliga Nürnberg tegen Borussia Dortmund. Geen doelpunten. 0-0. Derhalve Dortmund aan de leiding. 51-22. Bayern München op 3 puntjes. Die zijn ingelopen dit weekend. Ja. Ja. Gaan wij naar Diederik Smit. Diederik, wat viel je op deze sportweek? Nou, dit weekend was er veel te doen over Pro Piacenza, een club op het derde niveau in Italië. De spelers hadden ruzie met de clubleiding. Ze verloren gisteren met 20-0 van AC Cuneo. En vandaag is Pro Piacenza uit de competitie genomen vanwege financiële problemen. En dat is toch jammer, want ze speelden best leuk voetbal. Zelfs gisteren, het klinkt misschien gek bij een 20-0 nederlaag, maar dat is ook een beetje scorebordjournalistiek. Want de tegenstander kreeg in die hele wedstrijd hooguit 20 kansen. En die gaan er dan alle 20 in. Ja, die pech kun je een keer hebben. Als je gewoon naar het veldspel kijkt, was Pro Piacenza gewoon heer en meester. Ze waren heel gevaarlijk met een paar goede aftrappen die ze ook vaak mochten nemen. Maar ja, hij wilde er maar niet in. En dan zul je altijd zien, dan vallen er uiteindelijk 20 aan de andere kant. Ja, dat is voetbal. Je moet een beetje geluk hebben, maar we zullen ze missen. Pro Piacenza. De competitie. Al dus Diederik Smit. Dank aan onze gasten Gregory Zedok, Freek Jansen en Jeroen Elshoff. Ja, zometeen met het oog morgen met Chris Keijne. En wij zijn er morgen weer. Zeker weer. Langs zijn ons. 9 op NPO Radio 1. Met Liverpool, Bayern München is onder andere. Dat bedoel ik. Wordt een mooie avond. Dank voor nu. Fijne nacht. Tot morgen. NPO Radio 1. Er komt nog een verkiezing aan die voor de waterschappen. Vroeger waren weinig kiezers geïnteresseerd in die stembusgang. Ik hoop dat het dit keer beter wordt. Ik vind ook dat het beter moet worden. Is dat niet het hele verhaal? Pas als het misgaat, dan merken we iets van de waterschappen. Dat is wel een beetje ons lot, zeg ik wel eens. Het NOS Radio 1-journaal. Jij bent niet zo goed op schaatsen, toch? Dat weet jij niet. Maar van serveren weet hij alles. I always get questions. How you can surf faster. Er wordt me ook gevraagd wie de favoriet is. Misschien dat ik het nog wil vragen. Ja, wie is het favoriet? Het NOS Radio 1-journaal. Met niemand minder dan Jurgen van den Berg. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt, wat u moet doen als u werkloos wordt en wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt, ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1.